ราจะมาติดตามกันต่อครับเรื่องที่ผมเกริ่นไว้เรื่องของน้องเคเคเรื่องที่บอกว่าเป็นประถมบทหลอนซ่อนกรรมนะประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแถวย่านรามินทราเมื่อ26ปีที่ผ่านมาเลยจบเรื่องนี้ผมมาสรุป10ท่านในคืนนี้กับเดอะช็อคช่วยชาวบ้านนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับสวัสดีครับเคเค สวัสดีครับพี่ปองครับ สบายดีครับน้อง สบายดีครับ โอ้นี่เราไม่ได้คุยกันนี่ก็นานแล้วเนาะ ก็7เดือนแล้วครับ เนาะน่าจะประมาณนั้นเนาะนะฮะแต่น้องสบายดีนะ สบายดีครับ สบายดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศทางฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฮะร้อนไม่ร้อนหรือยังไงบ้าง ก็อยู่ในห้องมันก็ไม่ค่อยรู้อากาศข้างนอกเท่าไหร ่เออแต่วันนี้ทั้งวันวันนี้ร้อนนะวันนี้ร้อนจริงอ๋อวันนี้ร้อนจริงฮะแล้วตอนนี้สมาชิกในบ้านลูกเต้าหลับไปหมดแล้ว ไม่มีครับไม่มี เอาไม่มีนะไม่มีนะ คือวันนี้ต้องบอกพี่ป๋องนะทุกคนว่าผมต้องนั่งไล่เรียงเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยม ัน หนึ่งค่อนข้างนานสองมีรายละเอียดนิดนึงก็อยากจะบอกให้พี่ป๋องแล้วก็เพื่อนเพื่อนต้องทำใจนิดนึงอาจจะใช้เวลานิดนึง ก็ใช้เวลา บอกว่าเรื่องนี้ แต่ใช้เวลาที่มันเหมาะสมก็แล้วกันนะ เหมาะสมนี่ผมพยายามกระชับที่สุดแหละ นะเพราะว่าถ้ามันสั้นไปก็อาจจะไม่รู้เรื่องหรือมันถ้ายาวไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะจำข้างหน้าไม่ได้จำข้างหลังลืมข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลองแบบแน่นเลยคร ับ ลองประมวลดูก็แล้วกันแต่ว่าพี่และแฟนรายการทุกคนจะตั้งใจฟังอย่างดีเลยครับนะฮะเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นปฐมบทหลอนซ่อนกรรมนะฮะเรื่องมันเริ่มต้นอย่างไรครับเค ครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือผมอยากจะสื่อถึงเรื่องของทาหรณ์ในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับตามภาษาผมเลย ครับ ผมอยากจะสื่อให้คนฟังได้รับรู้ถึงสิ่งที่ผมได้เจอมาและก็ให้มาเป็นแง่คิดนะครับโอเคเรื่องเลยแล้วกันนะครับ คือเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณ24ปีที่แล้วตอนนี้ผมบอกอายุเลยว่าผมอายุจะ40ละก็ตอนนั้นก็ประมาณผมก็ประมาณเกือบ16 ครับ ซึ่งคือเด็กมากคือก็ค่อนข้างเกเร ด ังนั้นบอกเลยเข้าสู่ในวงการเกเรเลยแหละผมก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งรู้จักกันนะครับก็ชวนผมไปไหนมาไหนไปชอบไปดูรถแข่งไปดูรถเด็กแว้นอะไรเงี้ยตามภาษารุ่นตอนนั้นก็มีวันหนึ่งพี่คนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเคเดี๋ยวพี่จะพามึงไปโทษนะครับต้องใช้คำไม่ถูกพา คร ับโอเคเดี๋ยวพี่จะพามึงไปรู้จักเพื่อนกูคนหนึ่งมึงเห็นมึงต้องชอบถูกใจแน่นอนเพราะว่ากูเห็นมึงชอบเล่นกีตาร ์ ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์เพื่อนๆในเฟซบุ๊กก็จะรู ้ ว่าผมมีโปรไฟล์ตรงเป็นใครกันแน่ก็ตีมาก่อนก็บอกว่าเดี๋ยวมึงไปถึงที่นั่นน่ะมึงจะรู้สึกว่ามึงถูกใจแน่นอนเพราะเพื่อนกูคนนี้มันก็ชอบเล่นกีตาร์เหมือนกันอะไรเงี้ยก็นัดแนะกันไปอย่างดีแล้ววันที่ต้องไปก็คือพี่ก็ได้มารับ ก็บอกชื่อได้เลยครับเพราะว่า อ ่านไม่ต้องสงวนนี้ก็คือเขาชื่อพี่ต้น คร ับ นะละครตอนแรกชื่อพี่ต้นนะครับก็พาผมไปหาเพื่อนเขาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับพอไปถึงที่บ้านเพื่อนของเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนเขาเพื่อนคนนี้ก็คือชื่อพี่เบิร์ดนะครับพอไปถึงที่นั่นก็คือจะทำความรู้จักกันบอกเฮ้ยนี่น้องกูเราก็บอกแนะนำทางว่าในที่เบิร์ดเนี่ยจัดไว้พอผมมาถึงที่นั่นเนี่ยก็คือหลังจากได้ทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วผมก็สำรวจดูมองรอบๆบ้านนะครับบ้านเขาร้านที่เบิร์ดก็คือบ้านของเขาจะอยู่ในแถวๆละแวกบอกได้ไหมครับก็คือเป็นเข้าไปช่วงนั้นผมจำได้ว่าเข้าไปในซอยรามินทราอยู่ซอยนึงที่มันตอนนี้คือที่เขาบอกไปนี่คือมันจะไม่ได้อยู่ตอนนี้ครับคือเป็นทางที่จะเข้าไปในโซนนั้นก็คือโซนที่บ้านของพี่เบิร์ดอยู่ก็จะเป็นช่วงในโซนของแถวโซนขับที่หนึ่งละกันมันจะออกไปได้หลายทางเอาเป็นแบบแอเรียใหญ่ๆเลยนะครับผมไม่อยากกลับตรงแล้วทีนี้ก็คือก็ได้ทำความรู้จักกันก็ขออธิบายตัวของลักษณะของนิสัยของเบิร์ดเพื่อนคนนึงอัธยาศัยดีมากเลยผมรู้จักตลกแล้วบางทีก็ปากเสียบ้างอะไรต่างๆเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่อยู่ไม่ถูกอ่ะคือชอบประดิษฐ์แต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไร อาศัยอยู่กับน้าไอ้อาคุณอาเขาอาคือน้องพ่ออ ืม บ้านละสองคนแต่บ้านเขาลักษณะคือแปลกๆตรงที่ว่าที่เคยเห็นบ้านทรงที่แบบหน้าบ้านหันมาทางประตูบ้านประตูรั้วบ้าน อ ่ะแต่ประตูรั้วบ้านเขาจะไม่ได้เป็นรั้วรอบขอบชิดอะไรนะครับก ็ คือเป็นรั้วสังกะสีธรรมดาแต่มีพื้นที่ที่แบบปลูกบ้านอยู่ตรงกลางตอนนั้นในพื้นที่ตรงนั้นน่ะ คร ับ คล้ายๆฟีลแบบบ้านต่างจังหวัดครับ นะฮะ มันจะมีทุ่งนาเยอะมากในแถวนั้นถ้าใครนึกภาพออกก็คงจะรู้ดีนะครับก็คือก็ในบ้านหลังนั้นก็จะเป็นพื้นยกสูงพื้นปูนกึ่งปูนกึ่งไม ้ นะครับมันบ้านในต่างจังหวัดเลยหน้าบ้านมันจะแปลกตรงที่ว่าเขาจะมีสองห้องแบ่งกันห้องแรกก็คือหันหน้ามาทางหน้าประตูก็คือห้องของพี่เบิร์ดส่วนห้องด้านหลังก็คือห้องของอาเขา ค ือหันหลังชนกันมีผนังกั้นแล้วมีบันไดสองข้างด้วยนะหน้าบ้านกับไอ้ตรงหลังบ้านคือถ้าอาจจะขึ้นห้องเขาก็ต้องมาหลังมาทางหลังบ้านขึ้นบันไดตรงนั้นถ้าพี่เบิร์ดจะขึ้นบันไดห้องเขาก็ต้องมาหน้าบ้านคือทำไมก็ปลูกแปลกๆผมก็ไม่สนใจหลังจากได้ทำความรู้จักอะไรกันปั๊บแล้วก็คือมันค่อนข้างถูกคอที่ตอนนั้นผมก็ชอบที่จะแบบมีกีตาร์ตอนนั้นคือยังเด็กมากคือไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าอยากจะไปฝันว่าอยากจะจับแล้วก็อยากจะได้สัมผัสกับใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นคือเป็นความคิดของเด็กๆแล้วทีนี้ก็คือพอผ่านไปเวลาผ่านไปช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยคือผมนี่คือไม่ต้องรอพี่ต้นพาไปเลยผมไปมหาสู ่ แกตลอดแกบางทีแกกลับมาบ้านบ้างแกก็มีวันหนึ่งผมไปบ้านเขาคือต้องบอกกันว่าตรงนี้จริงๆ18โมงนะครับที่อาจจะเกเรนิดนึงตรงนี้ว่าผมเริ่มดื่มเหล้าแล้วก็ขับสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ10ยังไม่16เต็มเลยนะครับก็ไปนั่งดื่มนั่งกินแหนคุยกัน2คนกับพี่เบิร์ดเองก็สังเกตไปรอบๆพี่ทำไมตอนนั้นก็ตอนช่วงเย็นๆกลางคืนแล้วนะหัวค่ำนะครับ เราเสียใจทำไมตกลงบ้านพี่เบิร์ดนี่อยู่กันกี่คนเนี่ยผมเห็นมีหญิงเดินรับไปรับมาอยู่แถวนี้ก็ไม่น่าสนใจหรอกพี่เบิร์ดพี่บอกเลยครับไม่สนใจโอเคกินเหล้าผมก็ด้วยความเด็กก็ไม่อยากจะอะไรเล่าหรืออะไรเขามากมายก็เก็บความสงสัยอะไรไว้แต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยคือบ้านเขาอ่ะผมจะบอกกันว่าเขาบ้านเขาเหมือนจะแบบอย่างที่ผมบอกก็คือเชียงต่างวันเลยแล้วมีเลี้ยงไก่ด้วย ครับ เลี้ยงไก่แล้วเดี๋ยวตอนหลังก็จะรู้ว่าเลี้ยงไก่ทำไมแต่ตอนแรกรู้ไว้ก่อนว่าคือพออย่างผมไปเนี่ยหรืออย่างพี่ต้นไปเนี่ยคือเพื่อนมาบ้านเนี ่ ยแกจะเชือดไก่เนี่ยเชือดไก่ลิงดูนะครับแกจะเชือดไก่เลี้ยงเพื่อนเลยแกมเล่าเลยโหด้วยการที่แบบตอนนั้นผมยังเด็กคือใครมาฆ่าตัดหรือว่าใครมาเชือดไก่แบบต่อหน้าต่อตาแล้วเลือดสาดอะไรเงี้ยมันก็แบบอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยอีกช่างกล้าแบบธรรมดาตัดโลกมันต้องเป็นอาหารเราแต่คือคำพูดของพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยก็ช่างประดิษฐ์ประดอยเอาพวกบรรดาสายกีตาร์ลิต้ามาทำเป็นราวตากผ้ามั่งเอาบางทีเอามาแหวนไก่อะไรเงี้ยเขาก็คือผมก็ไม่ใส่ใจอะไรหลังจากนั้นไปมาสู่กันได้ประมาณสักระยะนึงผมมีปัญหากับทางบ้านซึ่งอาจจะมีเรื่องในเรื่องของแบบไม่เข้าใจครับคุณแม่ที่ว่าไม่ยอมออกมาใส่ให้ทีที่ผมต้องมาคบกับเพื่อนรุ่นพี่ก็เพราะว่าผมอยากจะที่จะสอนเขาไปดูรถแข่งไปดูอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กๆเพราะตอนนั้นเราไม่มีของตัวเองนะครับคือส่วนตัวนี้ผมจะชอบคบกับคนที่อายุมากกว่าคือผมตอนนั้นก็อย่างที่บอกคือมีปัญหาช่วงนั้นผมก็เป็นคือไม่รู้จะอยู่บ้านทำไมคือมันเป็นความเครียดของไอ้รุ่นช่วงนั้นนึกขึ้นได้คนเดียวก็คือเขาไงครับกูต้องไปอยู่ที่เบิร์ดช่วงนี้ดีกว่าก็เลยขอเสื้อผ้าไปส่วนหนึ่งไอ้ขอพี่เบิร์ดผมมีปัญหาทางบ้านหน่อยขอมาอยู่กับพี่สักพักนะไ ม ่ได้เลยมาเลยช่วงนี้อาพี่ยังอยู่ด้วยไปต่างจังหวัดหลายวันมาอยู่แล้วอยู่เป็นเพื่อนกันจะได้แบบสะดวกหน่อยไม่ต้องไปกลับอะไรประมาณนี้เพราะว่าต้องนำไปบ่อยมากพอเริ่มต้นเข้าอยู่วันแรกคือต้องบอกกันว่าที่ผมไปกลับเนี่ยคือไปและกลับนะไม่เคยนอนค้างตอนที่ผมออกจากบ้านไปเนี่ยคือก็เริ่มไปค้างคืนแรก ค ืนแรกก็ไม่มีอะไรก็สบายๆชิว คืนที่2ก็ไม่มีอะไรก ็ มันวันก็ไม่ได้ทำอะไรแต่คือเหมือนกับแกเอาไม่รู้ว่าตังค์มาจากไหนนะคือซื้อเหล้าเลี้ยงทุกวันอะไรประมาณนี้ครับกินทุกวันอ่ะไม่ง่ายสบายแล้วผมยังเด็กอยู่ตอนนั้นไม่มีตังค์แ บบ ไปตัวเปล่าเลยอะไรประมาณนี้พี่แกก็ดูแลซัพพอร์ตเหมือนน้องชายเลยก็ตกกลางคืนก็เอาวิต้าลากออกมาเสียบตู้แอมแล้วสมัยนั้นบอกนิดนึงก็คือจะมีเหมือนแบบไม่รู้ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้รู้จักซาวเวลไห ม Sony Walkmanเมื่อก่อนจะเป็นสายเทปคาสเซ็ตแกก็จะมีตัวนั้นคือสมัยนั้นใครมีของพวกนี้ผมถือว่าเจ๋งมากผมก็โอเคเลยคือแกก็มาแบบโฮพาวทุกอย่างเลยเล่นกีตาร์ดูแล้วก็อัดเสียงเฮ้ยพี่เนี่ยเท่เลยโทษนะครับเท่ดีอ่ะแบบอัดเสียงกีตาร์ใส่ในเทปแล้วมาคอฟังเหมือนแบบเหมือนพี่เป็นศิลปินอะไรเงี้ยเขาก็คือคืนไปโอเคเลยก็ไม่มีอะไรพอเข้าที่สามทีนี้พี่เบิร์ดชวนผมออกกันนอกบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องอยู่ในบ้านละเดี๋ยวออกไปหาดูแลแข่งเล่นกันเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่าจะตกลงวันศุกร์เสาร์ คร ับ ก็มีเด็กดันเยอะเลยก็ออกไปกับพี่เขาช่วงนั้นคือพี่ต้นนี่คือไม่เจอกันเลยมาแค่วันแรกมาส่งวันแรกแล้วทีนี้คือพอออกไปข้างนอกปุ๊บก็ไปเจอเด็กนั้นกลุ่มหนึ่งซึ่งยิงอย่างนั้นคือประสบอุบัติเหตุเป็นคือโอ้โหแบบสภาพนี้ผมเห็นแบบสภาพนี้แบบต้องวันนี้ต้องแผ่เมตตาถึงจุดนั้นเลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่มันปิดตา ความ ลึกลับมันก็ดำได้ทุกคนเลยคือสภาพแบบเนี้ยคือน้องเขาไม่ได้ใส่ใส่หมวกกันน็อกฮะก็คือนอนอยู่กับพื้นเลยก็คงใส่ชีวิตได้ครับแต่ตอนที่ว่าเจ้าที่เขาพิสูจน์มาก็คือเหมือนตอนนั้นเนี่ยคือตัวเองยังเป็นเด็กแว้นก็คือไม่สมควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวตำรวจมาจะสวยไปหมดแต่พี่เบิร์ดแกไม่กลัวอะไรเลยแกลงไปดูมือมีนั่นช่วยเขาพิสูจน์ด้วยผมก็เห็นแบบโทษนะครับพี่ใครทานข้าวอยู่ก็แบบคือหน้านี่เละหายไปข้างนึงเนี่ยคือมันจำติดตามว่าพี่เบิร์ดกลับที่นั่นรู้สึกไม่ดีกับเดิมเด็กกลัวอะไรเนี่ยสอนผมทุกอย่างพอกลับก็กลับก่อนจะกลับเขาก็พูดแบบด้วยคนที่มีนิสัยปากเสียครับก็บอกเสียดายน้องเนี่ยดีหน้าตาดีเนี่ยถ้าไม่มีที่อยู่ก็ตามมาอยู่บ้านพี่กันผมเฮ้ยเลยเฮ้ยทำไมพี่เบิร์ดพูดอย่างนั้นตายแล้วพูดอย่างนั้นหรือเกิดก็ตามมาทำไงเฮ้ยให้ก็ตามมาฮะแล้วมีเพื่อนอยู่หลายๆคนผมก็ไม่อะไรก็นั่งไปกลับไปบ้านก็แวะซื้อไปตรงไปเตี๋ยวซื้อข้าวกลับไปบ้านเต็มไม่หมดไปที่อีกแวะซื้ออะไรนักหนาเราอยู่กันก็สองคนเอาเนี่ยไปเผื่อหมูเผื่อหมาแถวนั้นก็กลับมาผมก็ทานข้าวอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ทานพร้อมพี่เขาแล้วก็เห็นส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จะพี่เขาจะเอาเอาไว้ให้ใครผมก็ไม่สนใจละผมก็เรียงพี่กับผมเข้านอนก่อนละกันเขาก็ทำอะไรแต่พอแกะอะไรไปของเขาพอตกดึกตอนนั้นก็ประมาณเกือบตีหนึ่งแหละผมรู้สึกว่าผมจะปวดท้องแล้วผมจะเข้าห้องน้ำคือห้องน้ำต้องบอกก่อนที่บ้านเขาจะอยู่ตรงกลางเลยแต่อยู่ตรงกลางใต้ถุนนั้นไม่ได้กันหมดอยู่ตรงกลางเลยผมก็งงเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ถามพี่เบิร์ดว่าก็คิดว่าจะไม่นอนอย่างเนี้ยเออคุณจะนอนละ ค ุณไปไหนฮะผมจะเข้าห้องน้ำหน่อยอ่ะบอกเออลงรีบไปแต่ไปห้องน้ำมันเสียนะม ึ งก็เดินระวังหน่อยละกันเปิดไม่ได้อ่ะแต่มันจะมีแสงไฟอยู่ตรงท้ายห้องห้องอาเปิดไม่อยู่ตรงบันไดอ่ะคือมันอาจจะพอเห็นบ้างอะไรเงี้ยผมไม่รีบมากอ่ะรีบไปรีบมาละกันผมก็ลงมาทำดูแลอะไรเสร็จพอออกมาจากห้องน้ำด้วยความที่เราไม่ใช่บ้านเราแล้วก็มองผ่านสองชั่วที่เชื่อไหมผมไปเจออะไรเจอเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่ ม คือแสงไฟที่มันสลัวมันจะเห็นเลยว่าเป็นคนกำลังจะทำอะไรอยู่ไม่รู ้ ผมก็ปรับโฟกัสที่ตาก็คือตอนนั้นงงเงียอยู ่ ที่หญิงที่ไหนวะเนี่ยนั่งกินอะไรของเขานั่งตรงบันไดอะไรช่างเขาหรือว่าเป็นแฟนนะเขาบอกว่ า ไม่ถึงน้าไม่อยู่หรือวะไอ้มาอาโทษครับแฟนอาที่เบิร์ดบอก คือคิดในใจนะครับทั้งว่าคือนอนดีกว่าพอผมเดินออกมาเพื่อจะขึ้นบันไดมันต้องเดินย้อนขึ้นมาทางหน้าบ้านผมก็รู้สึกว่าคือคนมันตื่นแล้วมันก็ยังไม่อยากจะหลับคือผมก็หยิบบุหรี่ออกมาสูบคนหนึ่งก่อนเด็กตอนนั้นห้าวสูบมากว่างไหนเป็นสูบก็จุดบุหรี่ก็สูบไปไม่ทันหมดหันไปมองหน้าบ้านเพลินๆเจอผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้าน ครับ ตอนนั้นคือระยะหน้าบ้านจากระเบียงที่ไม่ใช่ระเบียงครับมันคือบันไดที่ผมนั่งบันไดหน้าห้องของพี่เบิร์ตคือมันสามารถมองเห็นได้ทับสว่างนี่คือเห็นหน้าทับเลยแต่นี่คือแบบมันพอเห็นได้ว่าเป็นลักษณะยังไงฮะก็คือมันไม่ไกลไม่เกินระยะไม่เกิน15 เมตรครับ ประมาณนั้นก็คือมายืนอยู่หน้าบ้านแต่เข้ามาไม่ได้นะผมก็มันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยผมก็รีบดับก้มหัวไปดับบุหรี่เงยหน้าขึ้นมาทีเจอผู้หญิงคนนึงแล้วครับกำลังสนทนาคุยกันกับคนข้างนอก เป็นผู้หญิง คนเงยอยู่ในบ้านคนหนึ่งอยู่บ้านหันหน้าออกไปสนทนากับผู้หญิงที่มองเข้ามาในบ้าน เป็นผู้หญิง2 คน ถูกต้องครับเดี๋ยวผมจะบอกดีเทลผู้หญิงคนอยู่ในบ้านก่อนเหมือนจะใส่ผ้าไม่รู้ผ้าถุงหรืออะไรนะแต่นี่แบบจุงกระเบน บ เป็นสีแดงแอคใส่เสื้อยืดสีขาว ครับ ฮะผมยาวแต่หันหน้าหันหลังให้ผมก็เขาก็จะยืนตัวเขาจะพอๆกันเขาก็จะยืนบังอีกคนหนึ่งไว้คนนั้นก็ใครก็มองอ้าวแล้วคนมาเมื่อไหร่คือตอนแรกก็ตกใจมายังไงคือถ้ามาก็ต้องผ่านเราผ่านเราไปซ้ายขวาคือหางตาต้องเห็นอยู่แล้วมาไวมากคือปรากฏตัวไวมากคือแล้วพอมันได้ยินทีเหมือนแล้วเขาเป็นเสียงกันว่าเหมือนคนข้างนอกจะพูดว่ามึงเอามันมาให้กูเลยเอามันมาให้กู ครับ ผู้หญิงคนยังไงก็คือเราเสียงครับคือพอจะจับใจความได้ว่าใครคือใครคือคนพูดถ้าคนยังไงก็พูดแบบไม่ได้พูดให้ไม่ได ้ คนของกู ค นของกูคือเสียงมันจะเป็นแบบประมาณว่าถ้าใครไม่เคยเจอผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะได้ยินไงแต่ผมจะสังเกตคือแถวนั้นมันเงียบด้วยแอร์เรียมันเงียบแล้วมันเสียงมันลอยช่องเข้าหูเนี่ยเงียบมากคือก็พอจับใจความได้แค่นี ้ และทีนี้ก็เลยถ้าคุณตรงนั้นไม่ถึง3 นาทีนะครับผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหน้าบ้านอ่ะเอียงคอออกมาดูแล้วชี้หน้าผมเท่านั้นแหละที่ผมเจออะไรรู้ไหมคร ับ เป็นผู้หญิงคนนี้ประสบเหตุบนเหตุผมจำได้แน่เลยหน้านี่เขาแบบจะเละขาข้างนี้แบ บ ผมแบบด้วยความเป็นเด็กคือตกใจมากเลยจ้ะเฮ้ยแบบคือแบบสตันไปเลยครับแล้วก็หันมาพร้อมกับคนหนึ่ง คร ับ อ ันนี้หันมาพร้อมกันคือคนที่อยู่ในบ้านน่ะก ็ หันตามมาคือจากที่ผู้หญิงคนนั้นชี้เข้ามาในบ้านคือชี้มาทางผมผมจะตั้งงั้นเสร็จแล้วสายตาก็ไปเห็นใบหน้าของผู้หญิงที่หันมาอีกคนนึงหันมาดึงผมก็พอจะขับคายแล้วก็คายได้ผมก็ขันผมก็รีบแบบจำขึ้นไปเลยขึ้นไปนอนคุมโปงนอนเลยเพื่อรู้สึกตัวนิดนึงบอกเฮ้ยไปไหนพี่ไม่พี่จะค่อยคุยกันอะไรประมาณนี ้ คือตกเช้านี่คือคนนะครับไข้รับประทาน ครับ ร้องกลับบ้านเลยครับเป็นเด็ก พ ี่เบิร์ดผมไม่ไหว ครับ ไม่รู้ผมเจออะไรอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะเราไม่ได้เล่าให้พี่เบิร์ดฟังแต่เหมือนว่าพี่เบิร์ดเขาน่าจะรู ้ นะครับซึ่งผมก็บอกว่าส่งผมบ้านดิไม่ไหวเพราะผมรู้สึกไม่สบายด้วยเนี่ยเอางั้นเหรอนี่เรายังไงดีเราจะกลับแม่นะกลับวันนี้แหละยอมโดนแม่ด่ากลับเลยไปส่งเพื่อขับมอเตอร์ไซค์ส่งพี่เชื่อไหมมอเตอร์ไซค์เจ้ากรร ม เสียครับสตาร์ทไม่ติดสรุปผมต้องนอนอีกคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งและคืนนี้คืนช็อตเด็ดที่สุดระยะโคตรน่าเลยครับ ค ืนนั้นผมก็นอนด้วยแบบใจที่มันแบบอยู่แล้วก็แบบคือกระสับกระส่ายอะครับแล้วก็ด้วยเรากินยา ลดไข้ด้วยมันทำให้เราง่วงคืนนั้นคือไม่มีการดื่มอะไรละคือก็นอนกันเร็วผมกับพี่เบิร์ตก็จะนอนข้างๆกันแต่ไก่ไปกินนอนบนพื้นนะผมจะนอนผมก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าหลับลืมตาลืมตาลืมหลับลืมตาหลับช็อตแรกหลับลืมตามาไม่มีอะไรช็อตที่สองหลับลืมตามาไม่เจออะไรช็อตที่สามหลับลืมตามาปุ๊บแอดพอร์ตไปก ระ พี่ภาพที่ผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำนางรำนะครับจริงๆแล้วผมคนหนึ่งไม่ค่อยนะครับผมขอทานน้ำแป๊บนะเป็นชุดนางรำใส่มาเป็นเยอะเลยครับมีเขาเรียกว่าชาชดาใช่ไหมครับหน้านี่ขาวเลยขาวแบบเหมือนในหนังเลยเออผมเพิ่งบอกไปคนผู้หญิงคนที่หันมาฮะก็คือหน้าขาวแบบนี้เลยผมชัดเจนเลยแล้วนี่ยืดใกล้กันนี่เป็นคนเดียวกันคือภาพอย่างนี้คือเหมือนกับว่าพี่เบิร์ดกำลังนอนเหมือนตักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนั่งทับเทียบแล้วก็ลูกหัวพี่เบิร์ด คร ับ ทะลุถนอมแล้วก็ลูกแล้วก็มองลงมาที่พี่เบิร์ดมองต่ำอะเขามองต่ำพอเหมือนเขารู้ว่าผมมองเขาผึ่งตามองผมกลับโอ้โหเท่านั้นแหละพี่ไข้หนักกลับเข้าไปดิบทีนี้ผมแบบจอดับเลยครับพี ่ มันรู้สึกตัวตอนเช้าเลยคือผมจำได้แม่นเลยว่าคือถามว่าเขาแน่ตัวไหมคือมันเป็นอะไรที่มันหน้าเขาออกแบบสีขาวตัวคล้ายๆจะเป็นแบบสีขาวเหลืองอยู่แหละแต่หน้าเนี่ยจะเหมือนจะพอกมาเลยคือแบบมันเหมือนอย่างในหนังที่เราเคยดูกันมันแบบขนาดนี้เลยอ่ะ คร ับคำที่ยังไงผมก็อยู่ไม่ได้ละทีนี้ก็เลยต้องแบบว่าพอดีเลยที่ต้นมาเหมือนฟ้ามาโปรดเลยต้นมาต้นคนแรกที่พาผมมารู้จักต้นมาปุ๊บก็เราเรื่องเขาฟังแต่ไม่ได้เล่าอะไรที่ผมเจออะไรมา คร ับต้นมาก็ดีแล้วพาผมกลับบ้านเลยหลายละเหยื่อก็บอกต้นทางเชิญกลับเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกไอ้ต้นก็บอกอะไรวะพวกมึงอะไรเนี่ยกูว่าจะเข้ามากินเหล้าก็หน่อยเออที่เข้ากินมาหลังผมก็ให้พี่ต้นกลับไปบ้านหลังจากนั้นก็หัวไข้กินไปสามวันประมาณวันที่สี่วันที่ห้าผมฝันว่าตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดเนี้ย ชัด เลยเป็นวันผมฝันว่าพี่ต้นจะให้กีตาร์ผมในฝันคือเรานั่งกีตาร์ร้องเพลงอะไรกันเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมให้กีตาร์มึงกลับบ้านไปเลยกลับบ้านนอนก็ยืมให้ผมผมก็ดูว่าโอ้พี่ให้ผมทั้งทีแล้วไม่มีสายสักเส้นเลยเนี่ยสายจะไปทำอะไรหมดเอ้าเหรอก็คือก็ภาพก็แบบตัดไปไปยืนมาพอนิ่งขึ้นต้นกลับมาอีกรอบนึงโอเคบายตัวไปดูอะไรป่ะต้นผมไม่ค่อยสบายพี่ทำไงไหนเออยังไงมึงไม่สบายไงกูต้องลากมึงไปเพราะมึงต้องไปว่ะ ครับ มันเกี่ยวข้องกับมึงด้วยผมก็ไปทั้งสังขารนั่นแหละแอบแม่ไปด้วยเพราะว่าช่วงนั้นแม่ก็ไม่อยากจะให้ออกจากบ้านอะไรเขาเพิ่งกลับมาหน่อยก็ไปถึงก็ไปที่วัดเลยที่ทำมาใหม ่ครับ ก็เลยก็พีมางานศพพี่เบิร์ด พี่เบิร์ด ครับผม ที่เราไปนอนบ้านเขาอะนะ ใช่ครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่าฟังว่าเขาเสียตอนไหนและที่ผมอยู่คือคนหรือผีคำตอบแรกคือคนครับ ค ือผีเป็นคนนะครับเขาเสียหลังจากที่ผมกลับมาอยู่ที่บ้านประมาณ3-4 วัน อ ีกวันหนึ่งที่ตอนที่ผมไปวัดนี่คือวันรุ่งขึ้นก็จะเผาละค ือ จะไปฟังสวดสุดท้าย ครับ คือตอนนั้นก็เจออาเขาละกลับมาละ ครับ ก็ได้คุยกัน คือเหมือนแบบเด็กฟังผู้ใหญ่คุยกันแล้วทางอาก็สัมภาษณ์ผมนิดนึงว่าแล ้ วนอนแบบแล้วมันอยู่คืนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าไปตามที่ผมเล่าไปแล้วพี่ก็เสียเรื่องอะไรอ่ะก็คือพี่เพิ่งก็บอกอย่างนี้ไม่เป็นไรคุณร้ายครับหลังจากเสร็จงานศพในคืนนั้นส่วนสุดท้ายผมก็วันนั้นแต่วันนั้นอ่ะพี่ต้นอ่ะขโมยรถที่บ้านเอารถเก่งมาเอารถยนต์ ม าขับเพื่อจะไอ้นี้ก็ขาแอคเหมือนกันคืออยากจะไปโชว์พาวเวอร์ไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์แว้นไปเดี๋ยวก็ดูดีหน่อยให้เกียรติของงานกันหน่อยผมก็เลยนั่งคุยอะไรกันในรถครับแล้วก็แบบมันก็ค่อนข้างที่จะได้รับรู้ละเอียดแฝงตรงนี้เยอะแยะพอสมควรเขาก็บอกว่าคือหลังจากที่ไปส่งที่บ้านแล้วหลังจากวันนั้นเขากลับไปหาพี่เบิร์ดผมเริ่มไล่ฟังอยู่ก่อนที่ผมจะกลับก่อนที่พี่เบิร์ดจะมาส่งผมที่บ้านนะครับไม่ใช่ที่ต้นเลยมาส่งหนูที่บ้านตอนนั้นคือเขากำลังคุยกันอยู ่ ต้นกับพี่เบิร์ดกำลังคุยกันอยู่ข้างล่างผมนี่คือนอนสมอยู่บนแต่ผมก็เริ่มจะลุกขึ้นได้แล้วผมก็ไปเก็บเสื้อผ้าผมไปเจอเศษกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือน่าจะเป็นลายมือของคุณอาว่าสั่งคือประมาณกำชับว่าอย่าลืมที่สั่งทำให้ครบด้วยเงินก็ให้แล้วคือเงินตรงนั้นน่ะคือมารับรู้ทีหลังว่าในพาร์ทนี้ผมเฉลยไว้ก่อนเฉลยเพราะเท่าที่จะเฉลยได้เพราะมันจะมีพาร์ทที่สองนะครับบอกก่อนยังมีพาร์ทที่สองนะครับเงินที่เขาได้มาที่ผมบอกพี่ป๋องว่าไม่รู้เขาเงินจะมาอย่างไรยังเล่าผมหมดคืออาเขาทิ้งไว้ให ้ เพื่อจะให้ซื้อของเพื่อเอาไว้เส้นผีคือพิการไม่ผีไว้ที่บ้านแต่วันนั้นผมไม่เจอใครไม่เจอตุ๊กโทษนะครับไม่เจอผีต้นอื่นเลยนอกจากผีดั้งลำตัวเดียว ครับ แต่พี่ต้นบอกว่ามันมีหลายตัวแต่คือเขากำชับไว้ถ้าเขาไม่อยู ่ ถ้ามาแบบปรากฏตัวให้ใครคนในบ้านเห็นหรือว่าเพื่อนเบิร์ดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงคนนี้พิเศษอย่างหนึ่งพิเศษเพราะอะไรเดี๋ยวพาสองผมจะมาบอกนะครับแล้วทีนี้คือพี่ต้นก็เลยเล่าให้ผมฟังต่อเนี่ยรถว่ามันตายเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างมันผูกคอตายตายในบ้านเลย หมายถึงตัวพี่เบิร์ดผูกคอตายในบ้าน ถูกต้องครับ ครับ พี่ผมให้พี่เดาว่าเขาใช้อะไรผูกเพื่อจะเดาออก ใช้อะไรผูกเหรอให้เดานะ ครับ น่าจะเป็นสายกีตาร ์โอ้โหถูกต้องเลยพี่ซื้อหวยเลยครับ ครับ แล้วสภาพศพเขาคือคอจะขาดแล้วคือมันมาหลายวันคือสายกีตาร์มันสาย6นะไม่ใช่สาย1ครับเพราะฉะนั้นปีจะรู้ดีว่ามันเป็นสายที่แบบยังไงก็เหนียวอะเพราะมันเป็น2ชั้นเพื่อ2ชั้นค่อนข้างที่จะเหนียวพอจะสามารถแบบเอามาเป็นราวตากผ้าได ้ คือเขาเช่าประดิษฐ์อย่างที่ผมบอก ครับ เขาประดิษฐ์ไม่น่าแบบหาสายกีตาร์สาย6สายที่เป็นใหญ่ที่สุด ครับ ที่มีสต็อกไว้ในของเขาเนี่ยแหละเขาชอบเก็บถึงจะถอดเก็บ ครับ มันเหมือนในฝันผมที่ว่าประมาณว่าผมฝันว่าเขาให้จะให้กีตาร์ผมแต่สายกีตาร์ไม่มีแต่ผมยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังแล้วทีนี้พอมาถึงวันเผาคือสภาพศพตอนนี้พี่ต้นเล่าให้ฟังนี่ทีแบบคือหน้าสงสารมากอ่ะคือแบบคือผูกจะหาเชือกผูกที่มันใหญ่หน่อยก็ไม่ได้ ค ือใช้สายกีตาร์แล้วมันเหมือนแบบเหมือนคอมันจะขาดคล้ายๆแบบที่เขาไปเชือกไก ่ครับ แล้วไก่อ่ะที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งในของเส้นที่ว่าต้องเส้น เส้นผีในบ้าน ใช่ครับส่วนที่ผมจะเฉลยต่อไปตรงนี้ก่อนที่ไปพาร์ทสองคุณอาเป็นเหมือนพวกจอมขมังเลย ครับ นะฮะคือประมาณว่าเคยบวชมาพี่ชายเสีย ครับ พี่ชายเสียพร้อมกับพี่สะพ้ายก็คือตัวพ่อแม่ของ ครับ ก็เลยศึกออกมาดูแลพี่เบิร์ดเขาก็เลยอยู่กันสองคน ครับ ที่มีทางก็เขาเป็นคนพุทธิในต่างจังหวัดแต่ผมไม่บอกนะจังหวัดแล้วเขาก็มาหางานทำในกรุงเทพแล้วก็ตั้งร่างอยู่ที่นี่เลยก็ไม่มีญาติที่ไหนแล้วก ็ มีแต่พี่เบิร์ดที่เป็นหลานแล้วเขาก็สัญญากับพ่อแม่เขาไว้ว่าจะดูแลเบิร์ดเป็นอย่างด ี อะไรประมาณนี้พอผมไปวันเผาผมก็ได้ของที่นึงกลับมาจากคุณอาเขาบอกโอเคเขาคือรู้จักพูดชื่อผมแล้วเบิร์ดมันน่าจะฝากให้มึงอ่ะอ๋อมันเขียนแล้วมันเป็นเทปคัดเสร็จเทปคัดเสร็จนะแล้วคุณอาก็บอกกับผมว่ากูก็หาต้องนานทำมันเอาไปไหนแค่มันเอาไปอัดเสียงเพลงอะไรของมันกันนี ้ คงใส่ต้องอยากให้มึงอ่ะผมก็เก็บไว ้ แล้วทีนี้ผมก็กลับบ้านเขาเสร็จเล็กน้อยก็ขอโหสิกรรมอะไรเงี้ยก็แบบที่เศร้าอ่ะแย่คือระยะเวลาลงวันที่เจอก ับ พี่เบิร์ดเขากับพี่เบิร์ดนี่ไม่ถึงเดือนนะครับแต่มันมีการเรียนการที่ดีเหมือนมีภาพดีคือมันเข้าขาที่จะเป็นผู้หญิงผมใจใจเขาไปละคือเขาดีกับผมมากเขาดูแลผมเหมือนน้องเลยคือแบบเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมากนะครับและที่นี่คือผมก็ได้เทปนั้นกลับมาในที่บ้านก็เปิดฟังดูเทปมันจะมีหน้าเอนะครับเปิดฟังไปช่วงกี่วินาทีแรกก็ไม่รู ้ มันก็จะขึ้นเป็นเพลงที่เขาแบบเล่นให้ผมฟังเลย อย่ างวงเล่าเพลงที่เขาชอบเล่นไปเรื่อยผมก็คิดว่ามันก็อยู่แค่นั้นแหละก็ไม่ฟังมันรู้สึกโ ค ตรถูกจนอยู่วันหนึ่งคือหลังจากนั้นคือเทปมันก็เดินไปเรื่อยนะผมก็มีเครื่องเล่นเทปเหมือนกันที่บ้านวิทยุมันก็เล่นไปเรื่อยๆมันเด้งไปหน้าสองที่นี่หน้าสองอ่ะ มันเป็นเสียงของเขาโดยไม่มีเสียงกีตาร์เล่นวันนี้ผมนั่งถอดนั่งนึกถอดใจความที่เขาพูดมาหมดทั้งวันผมต้องนั่งสมาธิแบบใช้สมาธิมากในการถอดเพื่ออยากจะเรียบเรียงให้พี่ป๋องและคุณนี่ฟังก็แต่ประมาณว่าคือเคยไอ้น้องรักอะไรประมาณนี ้ หรือแม้เราจะเพิ่งจากกันนะแต่ก็พี่ก็มีความประทับใจตัวเองนะเสียดายที่พี่คงไม่ได้อยู่กินเหล้าแล้วก็เล่นกีตาร์อะไรเองแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าในเทปก็คือเป็นเสียงเขาแล้วก็จะพูดต่อว่าประมาณถ้าฟังเทปโมนิเซตให้เผาหรือทำลายทิ้งเพราะพี่ไม่อยากจะให้มันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายอะไรประมาณนี ้ แล้วในระหว่างที่ทิ้งได้ฟังเสียงที่อยู่เนี่ยพี่อาจจะทนทุกข์ทรมานผมจำได้แม่นเลยคำว่าทนทุกข์ทรมานกับการที่ทำลายตัวเองเขาใช้คำว่าทำลายนะไม่ทำลายตัวเองเนี่ยทำลายตัวเองนะครับจำเอาไว้เลยนะน้องก็ประมาณว่าสอนผมอะคือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอย่าคิดทำลายตัวเองเด็ดขาดคิดตัดช่องว่าจะพอตัวเด็ดขาดอะไรประมาณนี ้ แต่ในเนื้อไอ้สิ่งที่เขาพูดมาในเทปอ่ะมันมีครึ่งนึงผมจะไปเฉลยในพาร์ทสองเพราะเขาจะพูดเฉลยเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงต้องฆ่าตัวตาย ฮะฉันพาร์ทแรกจะจบตรงนี ้ใช่ครับจริงๆจะเฉลยนี้ดูก็ได้แต่ผมเอาไปพาร์ทสองเลยดีกว่าเพราะมันจะดีกว่าผมจะเฉลยตั้งแต่พาร์ทสองเริ่มต้นพาร์ทสองเลย ถ้างั้นเดี๋ยวพาร์ทสองเราไปติดตามกันในภาคต่อไป ได้ครับ อ ันนี้พาร์ทแรกอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ผม แต่พาร์ทแรก ใกล้ๆอย่างนี้ผม ก็คือเราได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เคเคเล่าว่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่อยู่นอกบ้านที่ไปเจอตอนที่น้องคนนี้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตแล้วก ็ วิญญาณของผู้หญิงเข้าใจว่าเป็นนางรำที่อยู่ในบ้านที่ว่าน่า อันนี้จะมาเฉลยพาร์ทสอง อันเนี้ย เราย ังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เคเคเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกเป็นปฐมบทนะแล้วก็การเสียชีวิตของพี่เบิร์ดด้วยสายกีตาร์ด้วยการผูกคอตาย ใช่ครับ นะคราวนี้การผูกคอตายเนี่ย มันบอกได้ไหมว่าลักษณะการตายเขาตายเหมือนการผูกคอตายทั่วไปเช่นคำว่าเอาเชือกมาเอาไว้ตรงขื่อแล้วตัวเองก็ ตรงขื่อเลยครับ แล้วก็เหยียบเก้าอี้ขึ้นไปแล้วก็ทำการฆ่าตัวตาย ประมาณนั้นเลยครับ เพราะว่าที่พี่บองถาม เขาเลื่อนโต๊ะครับเหมือนโต๊ะทานข้าว ครับเหตุผลที่บองถามเพราะว่าเราจะได้ยินเราเห็นในข่าวหลายๆข่าวเนาะเคเคว่าฟังว่าการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายมันก็จะมีหลายแบบเช่นอย่างที่เรารู้กันคือเอาเก้าอี้มาตั้งอันนี้ไม่ดีนะฮะยืนขึ้นบนเก้าอี้แล้วก็เอาเชือกผูกกับคือขาก็ว่ากันไปแล้วก็เตะเก้าอี้แล้วก็มันก็จะเชือกก็จะดึงถูกไหมแต่อีกแบบนึงคือนั่งแล้วผูกที่แบบว่าเอาเชือกหรือเอาอะไรสักอย่างหนึ่งผูกไว้กับลูกบิดประตูอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าต้องโอ้โหนี่คือมันหนักกว่าการยืนนะคือนั่งแล้วผูกคอตายนี่ต้องบอกว่าโอ้โหก็เลยอยากจะรู้ว่าวิธีการของเบิร์ดที่เขาจบชีวิตก็คือเขาผูกคอตายด้วยสายกีตาร์นี่เขายืนบนเก้าอี้หรือบนโต๊ะใช่ไหมฮะ ใช่ครับคือเขาต้องปีนขึ้นไปแต่ผมเสริมนิดนึงคือตอนที่พี่ต้นเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเอาใช้สายกีตาร์ผูกกับคือถ้าคนเล่นกีตาร์นะครับก็จะรู้ว่าสายหกอ่ะมีความเหนียวแค่ไหนเพราะมันเป็นแบบสายสองชั้นสายชั้นแรกแล้วก็มีสายแบบพุ่มอีกชั้นหนึ่งเป็นปฏิกรณ์ข้างนอกแล้วมันเขาไม่ใช่ว่าเอามาผูกแบบสายเดียวเดียวคือเขามาพันกันประมาณสามเส้นถักพันเหมือนมันถักนะครับแต่ไม่ได้ถักมันไม่สามารถถักได้เพราะมันค่อนข้างเหนียว ค ือมาม้วนรวมกันม้วนเป็นเกลียว โอ้โหแสดงว่าเขาต้องตั้งใจมากเลยนะอย่างที่เคบอกว่า ใช่ครับผมถึงบอกว่าเขามีความประดิษฐ์ประดอยหลายๆอย่าง ไม่ได้ใช้คำว่าทำร้ายแต่ว่าทำลายตัวเอง ใช่ครับผมจำได้ว่าเขาใช้คำว่าทำลายไม่ทำร้ายเลย แล้วก็ในพาร์ทนี้เราจะเห็นถึงการปรากฏตัวของนางรำที่ว่านั่งแล้วก็พี่เบิร์ดเหมือนกับนอนหนุนตัก ครับผม แล้วก็รวมไปถึงข้อมูลนึงที่เราได้รับก็คือดูเหมือนคุณอาของคุณเบิร์ดเหมือนมีเลี้ยงผีในบ้านแล้วจากที่พี่ป๋องฟังตัวนี้ดูเหมือนว่าไม่ได้มีแค่ผีตนเดียวด้วย ใช่ครับ อ้าวถ้าเราจบพาร์ทแรกตรงนี้นะ ครับ เดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทสองกันนะครับ เป็นเรื่องจะมีติดตามกันหรือเปล่าผมว่า ซีรีส์ฮะไม่เป็นไร ไม่อยากเล่ามากยังไงต้องเล่าพาร์ทสองเพราะมันต้องจบมันต้องเคลียร์ เป็นซีรีส์ไปเป็นซีรีส์เดี๋ยวพอหลังจากออกอากาศไปแล้วเนี่ยนะฮะออกอากาศนี้อาจจะต้องขออนุญาตเคว่าขออนุญาตรวมพาร์ท1พาร์ท2เหมือนครั้งที่แล้วแล้วรวมแล้วก็อาจจะโยนลงไปในช่อง YouTube ของ The Shock นะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังพาร์ท1มาฟังพาร์ท2เดี๋ยวจะงงหรือว่าบางคนอาจจะฟังพาร์ท2ไม่ได้ฟังพาร์ท1เดี๋ยวจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะรวม1 2รวมไว้จะได้ฟังทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะ ใช่ครับคือผมฝากตรงนี้นึงคืออย่างเพื่อนๆในเฟซหรือว่าคนที่ติดตามผมอยู่ผมจะเพราะงั้นที่จะโพสต์ในเฟซแล้วผมจะบอกเสมอว่าถ้าจะให้ผมกลับไปเล่าเนี่ยผมจะเล่าได้สไตล์เดียวคือสไตล์เรื่องของแต่งไปด้วยการห่อและกดอนุกรร ม ผมจะเล่าสไตล์ที่เป็นผีกับโผล่มาแบบ อ ย่างนั้นผมเล่าไม่ได้จะเล่ายังไง พี่ใหญ่บอกว่าแต่ละคนมีวิธีการเล่าแตกต่างกันมันเหมือนหนังฮะมันก็อาจจะมีทั้งหนังรักหนังบู๊หนังแบบหนังตลกหนังเศร้านึกออกป่ะแม้ทั้งนักแสดงก็มีทั้งแบบว่ามีทั้งพระเอกนางเอกมีทั้งตัวตลกแต่แม้ทั้งพระเอกหน้าตายังไม่เหมือนกันฉันคนเล่าผมว่าวิธีการก็คงจะมีทั้งเหมือนและต่างกันแล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์กันละกันเคอันนี้ไม่ซีเรียสเลยครับนะครับ เริ่มต้นของผมแล้วที่ทำให้ผมเคยบอกที่ของไปตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องอะไรแก้วที่ถัดนะว่าผมส่วนตัวแล้วผมไม่คนไม่กลัวผีเพราะผมเจอช็อตนั้นมาผมก็เจออีกหลายช็อตหลายแต่หลายเรื่องนะครับแล้วก็คือไม่กลัวแล้ว ทางนั้นพี่ป๋องจบแค่พาร์ทตัวนี้ก่อนนะเรื่องของปฐมบทหลอนซ่อนกรรมซึ่งอย่างน้อยเนี่ยคำว่ากรรมเรารู้แล้วว่าพี่เบิร์ดนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาเลี้ยงไก่เพื่อเชือดไก่นะฮะเพื่อเอามาเลี้ยงน้องๆเพื่อมาเขาเรียกว่ามาสังสรรค์เฮฮากันนะครับแล้วสุดท้ายตัวเองก็จบคล้ายกับตอนที่เขาเชือดไก่เนาะโอ้ใช่ไหม ค ือ กรรมเนาะทำอะไรก็ไม่รู้คือเอาสายกีตาร์ไปแขวนเขาจะบอกให้เลือดมันตกออกอะไรเขาแค่ก็ไม่ที่เหมือนแบบการงานทองหมูที่มันก็คัดคอไปเรื่องอะไรประมาณนี ้ ออ้าวเพราะสุดท้ายพาร์ทเนี้ยมันเฉลยบางอย่างละเรื่องของไก่เรื่องของการเสียชีวิตของพี่เบิร์ดนะครับมีข้อความจากเมียตบยังหลบได้บอกว่าต่อพาร์ทสองเลยฮะกำลังมันครับพี่ก็กำลังมันนะแต่ว่าต้องให้เกียรติคนเล่าด้วยบางทีการเล่าแบบนี้มันใช้พลังนะว่าฟังนะมันใช้พลังในการเล่าการลำดับเรื่องการเรียบเรียงนะครับฉันผมถือว่าผมให้เกียรติผู้เล่าก็คือให้เกียรติน้องเคเคว่าเอาที่น้องเคเคแฮปปี้ถ้าวันนี้จะเป็นพาร์ทแรกเอามาต่อพาร์ทสองคือถามว่าน้องเล่าหมดก็คงเล่าได้ฮะแต่มันอาจใช้เวลามากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคนที่เพิ่งเปิดมาฟังอาจจะงงผมก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดจะเล่าแล้วแบบว่ามีพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวไปต่อพาร์ทสองพาร์ทสองพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยผมต้องจะหาข้อสรุปได้ก่อนจะคุยกับพี่ป๋องเองนะผมไม่รู้ว่าจะหยุดแค่ไว้ตรงไหน ครับเพราะมันน่าสนใจว่ามันมีเรื่องเทปมีเรื่องเสียงที่ถูกบันทึกไว้เลยแบบเนี้ยฉันพี่ป๋องมันต้องต่อภาคสองแน่ๆมันต้องต่อภาคสองเขาเนี้ยจะต่อวันไหนเอาวันที่พี่ป๋องมาไหมเช่นเดี๋ยวสัปดาห์นี้พี่ป๋องจะมาวันนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันศุกร์พี่ป๋องมาจะต่อพรุ่งนี้ไหมหรือจะไปต่ออาทิตย์หน้าที่ป๋องมาจัดรายการ ขอเป็นอาทิตย์หน้าเดียวครับ อาทิตย์หน้านะทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงคนที่ติดตามภาคแรกไปแล้วเนี่ยภาค2เดี๋ยวพี่จะไปบอกในโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วกันนะนะครับติ ดตามได ้ นะหรือว่าพี่อาจจะเอาภาคแรกเนี่ยลงไปก่อนเพื่อที่คนจะได้ตามถูกจะได้มาติดตามภาค2ต่อนะพี่ขวัญนะอาจจะลงภาคแรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวภาค2มาต่อกันนะครับจะได้แบบว่าพอเราเริ่มภาค2จะได้อาจจะเกริ่นภาคแรกนิดนึงแล้วก็ต่อภาค2เลยนะอ้าวได้ตามนั้นนะเจเจ ตามสไตล์นะครับฝากไว้นิดนึงตามสไตล์ผมก็คือ เหมือนนักฟุตบอล ผมเป็นเรื่องนี้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่เจอผีแบบร้อน ๆเหมือนนักฟุตบอลฮะ ติดตามผม พี่ถือว่าน้องๆพี่ป๋องที่ให้เกียรติโทรมาเล่าเนาะนะครับถือว่าน้องๆเป็นนักฟุตบอลฮะนักฟุตบอลแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันจะคริสโตโนโรนัลโดแมสซี่จะเป็นแฮร์รี่เคนจะเป็นเจอร์ราร์ดจะเป็นมาเน่โมซาผมว่านักเตะแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับเอาที่เป็นสไตล์ตัวเองก็แล้วกันเนาะนะครับโอเคขอบคุณมากเคๆกับพาร์ทแรก ประตูหมด หลอนซ่อนก ร ร มคุณไงขอบคุณเพื่อนครับ เห็นไหมว่าพี่ตั้งใจฟังเป็นอย่างยิ่งเลย ไม่ลืมชื่อรอบหน้าไม่ลืมชื่อเรื่องผมแล้วนะ พี่จบไปแล้วโอ้ยตัวที่ชื่อยาวอ่ะพี่ความจำสั้นว่ะเคเดี๋ยวไงต้องปฐมบทหลอนซ่อนกรรมนะฮะ มีง่ายแก้วยากกว่าแก้วที่ขาดน้ำอยู่นะครับแต่แก้วที่ขาดน้ำที่สองจำไม่ได้เลย ก็พี่จำสลับระหว่างน้ำกับแก้วน้ำเนี่ยแล้วเราก็อายุเยอะเลย ไ งความจำแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยนะมีข้อความส่งมาบอกว่าจากคุณทีไก่แต่ไม่กินอย่าบอกเรื่องของเคมีภาคต่อมันอเวนเจอร์เลยใช่นะแล้วก็ข้อความจากคุณทีเด็กผีเชียงรายติดตามผลงานพ่อตลอดอยู่นะฮะ FC พ่อนะแล้วก็คุณจิ้มคุณแหมนบางพีเด็กเก็บโซบอกเฮียครับผมว่าตอนที่เขาทำลายเนี่ยด้วยการผูกคอตัวเองผมว่าน่าจะทรมานหรือร้องเหมือนไก่เนาะ ตอนแรกผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์ด้วย อ่ะงั้นเราจบภาคแรกไว้แค่นี้เลยต่อภาค2นะอาทิตย์หน้านะอาท ิ ตย์หน้านะเอาวันที่บอกมาจัดรายการแล้วกันนะ คอนเฟิร์มอีกที ได้เลยครับเคครับขอบคุณมากเค ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ